dlaczego pracują dla prywatnych firm, bo one powinni pracować dla samorządów i powinni to robić. A dlaczego dla prywatnych firm? I pytanie, czy tylko dla tej, bo okazuje się, że być może to jest wierzchołek góry lodowej. Dziękuję panom bardzo. Dariusz Joński, SLD, rzecznik partii i dziękuję Paweł bardzo. Olszewski, Platforma Obywatelska, sekretarz klubu, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję serdecznie. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa. Jeśli widzieli państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Pięćdziesiąta ósma minuta meczu, prowadzimy 23-22, to jest końcówka, ale bardzo nerwowa. To program trzeci Polskiego Radia, minęła 18:00, serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Większość ekonomistów nie zostawia suchej nitki na propozycjach ministra gospodarki dla zadłużonych we frankach szwajcarskich. Sprawiedliwości w sądach szukają oszukani przez dwa parabanki, których prezesi parę dni temu zostali zatrzymani i wyroki są dla nich korzystne, ale to nie oznacza odzyskania pieniędzy. W naszym przypadku prawo działa wstecz, żalą się żołnierze, którzy po latach służby muszą odejść do cywila. Uwzględnienie ujemnej stopy procentowej, wakacje kredytowe czy limit wysokości rat to są propozycje Ministerstwa Gospodarki, które mają pomóc zadłużonym w szwajcarskiej walucie. Eksperci podkreślają, że to nic nowego, że branie pod uwagę liboru to przecież obowiązek banków. I wygląda na to, że ratunkiem dla części zadłużonych mogą być jedynie procesy sądowe, ocenia przewodniczący Centrum Adama Smyfa Andrzej Sadowski. Coraz częściej w opiniach prawników wypowiadających się na temat jakości zawieranych umów okazuje się, że mogą być one zakwestionowane jako umowy o kredyt hipoteczny i raczej znamiona ich wskazują, że były to umowy o charakterze instrumentów spekulacyjnych zabezpieczone w obcych walutach. Dlatego też prawnicy również pokładają nadzieję, że sądy mogły być takim regulatorem tego procesu. Takie są sugestie ekonomistów i prawników, a co o propozycjach przedstawionych przez wicepremiera Janusza Piechocińskiego sądzą inni politycy, pytała Małgorzata Naukowicz. Rząd tylko mówi, a my mamy konkretne propozycje, zapewniają posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Proponujemy, ażeby po kursie z 14 stycznia można było spłacać kredyty frankowe. Mówiła na konferencji prasowej wiceprezes PiSu Beata Szydło. Propozycje wicepremiera krytykuje SLD. Nie zaproponował nic, co uderzałoby w głównych winowajców. Poseł Wincenty Elsner przypomina też, że Sojusz domaga się powołania Funduszu Pomocy Kredytobiorcom. Byłby on zasilany z nieistniejącego jeszcze podatku od transakcji bankowych. To zebranie pomysłów, jakie krążą, mówi o planie Piechocińskiego Iwona Śledzińska-Katarasińska z PO. Posłanka przypomina też, że w sprawie frankowiczów naradzają się powołane do tego państwowe instytucje finansowe. Ale one mogą tylko mówić o tym, że banki muszą się podzielić ryzykiem ze swoimi klientami, bo jeśli się tym ryzykiem nie podzielą, no to po prostu klienci splajtują. O sytuacji zadłużonych we franku szwajcarskim radzono też w Pałacu Prezydenckim. Bronisław Komorowski spotkał się z ministrem finansów Mateuszem Szczurkiem. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Do tematu pomocy dla zadłużonych we frankach wrócimy kwadrans przed 19 w bardzo ważnym projekcie. Część osób zadłużonych we frankach już walczy z bankami przed sądami i podobnie jest w przypadku oszukanych przez parabanki. Prezesi Pożyczki Gotówkowej oraz Baltic Money trafili za kraty. A kilkunastu mieszkańców Lublina, nie czekając na działania gdańskiej prokuratury, na własną rękę postanowiło dochodzić swoich praw. Pierwsi poszkodowani poszli do sądu już w 2013 roku, mówi miejski rzecznik konsumenta w Lublinie Lidia Baran-Ćwirta. Część spraw zakończyła się w pierwszej instancji pozytywnie, a część niestety musiała trafić do sądu okręgowego, ponieważ sąd pierwszej instancji nie uwzględnił roszczeń konsumentów. Na szczęście sąd okręgowy zasądził te sumy. Pozostaje jednak kwestia niestety egzekucji tych wygranych spraw. Teraz ani komornik, ani sami konsumenci nie są w stanie wyegzekwować tych pozytywnych dla siebie wyroków. A Pożyczka Gotówkowa oraz Baltic Money oszukały w całej Polsce ponad 70 tysięcy osób na 180 milionów złotych. Podejrzani pobierali od poszkodowanych opłaty przygotowawcze na konto przyszłych pożyczek, których, jak się okazuje, nie mieli zamiaru udzielać. Jedna osoba została ciężko ranna w wyniku wybuchu butli z gazem w budynku mieszkalnym przy ulicy Piłsudskiego w Łodzi. Pożaru nie ma, ale gaz wydostał się na korytarz. Z budynku ewakuowano 40 osób. Na miejscu w tej chwili są strażacy. Służyli w wojsku 12 lat. To ich praca. Teraz okazuje się, że muszą sobie poszukać nowej żołnierzy. żołnierze z Korpusu Szeregowych, wśród nich ci z 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, która stacjonuje także w województwie warmińsko-mazurskim, wystosowali list otwarty. A piszą w nim, że Wojsko Polskie staje się coraz słabsze i papierowe. Zastrzegający anonimowość żołnierz z 8-letnim stażem mówi, że w jego przypadku prawo zadziałało wstecz. Ustawa tak przewiduje. Wprowadzona została w 2010. Nikt z nas nie wiedział o tym, że będzie służył tylko 12 lat. Rozgoryczeniu żołnierzy nie dziwi się były dowódca 16. Dywizji, generał Ryszard Sorokosz. Przyznaje, że zgodnie z przepisami do cywila zostaną odesłani najbardziej doświadczeni szeregowcy. Bo 12 lat przesłużyć w armii, co to oznacza? To znaczy, że nabyć doświadczenia tego właściwego, które jest potrzebne na współczesnym polu walki. Rzecznik 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, major Zbigniew Tuszyński, broniąc przepisów, zapewnia, że najlepsi żołnierze pozostają w służbie. Ci, którzy byli na misjach, szczególnie Afganistan, Irak, o tych żołnierzy od początku do końca dowódcy walczą. Posiadają doświadczenie, którego no, nigdy się w kraju nie zdobędzie, bo to jednak mimo wszystko jest misja bojowa. Według szacunków w ciągu najbliższych 6 lat z armią będzie się musiało pożegnać ponad 15 tysięcy żołnierzy. I ta informacja kończy serwis Trójki. Na skrót wiadomości zapraszamy o 18.30. I w tej sekundzie wygraliśmy. Zakończył się mecz Polska-Chorwacja 24-22. Jesteśmy w półfinale. Jeśli chodzi o pogodę, do końca tygodnia pogoda raczej bez zmian. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i jak zacząłeś swój rok? W końcu kupiłem dostawczego Mercedesa. Na początku roku? To musiało cię kosztować. No właśnie, że nie. A ty ciągle czekasz? Czekam. To się pośpiesz, bo w końcu już ich niewiele zostało. Dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem cenowym. Chcesz niezawodny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. To najlepszy moment. Supermarket Piotr i Paweł. Słowo super może oznaczać radość. Na przykład super! Lub rozczarowanie. No to super. Dlatego jeśli chcesz uniknąć rozczarowań, wybierz Supermarket Piotr i Paweł. Tu zawsze jest super wybór. Polecamy kawę Jacobs Kronat Gold 200 gramów w super cenie 18,99 zł oraz czteropak Actimela 400 gramów za jedyne 3,99 zł. Najlepszy supermarket Piotr i Paweł. Taniej niż myślisz. Chcesz kupić nowy samochód? Przecież mieliśmy oszczędzać. Kochanie, kupując teraz Hondę Accord z rocznika 2014, zaoszczędzimy aż 20 tysięcy złotych. 20 tysięcy? Niezła sumka. I ona właśnie zostanie w naszej kieszeni, a w garażu stanie nowa, imponująca Honda Accord. Niezapomniane wrażenia z jazdy i rabat 20 tysięcy złotych. Nie zwlekaj, przyjdź i sprawdź ofertę wyprzedażową na pozostałe modele Hondy. Uwaga, liczba aut ograniczona. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio... Panowie, to już końcówka. Dajcie z siebie wszystko. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to teraz na spokojnie kilka słów o meczu. Wygraliśmy, pokonaliśmy Chorwatów 24-22. Wszystko było w tym meczu. Monika Sułkowska. Na jakie spokojnie, ja tu ledwo żyję po tym spotkaniu. Co tam się działo? Sławomir Szmal, przyznaj, że masz ochotę nazwać syna Sławomir Szmal. Wszyscy mamy ochotę to zrobić. Sławomir Szmal został zawodnikiem meczu właśnie. Sławomir Szmal w końcówce tego spotkania popisał się naprawdę przepięknymi obronami. A czy w czasie meczu różnie to bywało, bo miał słabsze momenty. Były takie momenty, były takie minuty, że mu nie szło. Zaczął potem... z wysokiej i potem odzyskał. Ale w najważniejszych momentach, w samej końcówce tego meczu, kiedy naprawdę potrzebowaliśmy tego, żeby no, Chorwaci nie byli w stanie strzelić tej bramki, zwłaszcza po tej sytuacji, w której graliśmy w podwójnym osłabieniu, po bardzo dziwnej decyzji duńskiego sędziego, który wykluczył nam Chrapkowskiego, chociaż Chrapkowski w zasadzie nie brał udziału w akcji. No i mieliśmy spory problem, to był taki moment zawahania, ale wygraliśmy dwiema bramkami. jest super i przede wszystkim w następnej rundzie, w półfinale o medal zagramy z Katarem. I tu zaskoczenie, Katar pokonał Niemców 26-24. 26-24, dwiema bramkami, tak jak my pokonaliśmy Chorwatów. No i z Niemcami nie spotkamy się po raz kolejny w tych mistrzostwach. Przypominam, że Niemców wyeliminowaliśmy w ogóle z tego turnieju, ale dostali dziką kartę. Ale jeśli chodzi o ten mecz z Chorwacją, ten, który dopiero co się zakończył, to na początku gol za gol, remis na początku w pierwszych minutach, potem my odskoczyliśmy na 3 punkty, oni dogonili, przegonili, potem był moment, że oni odskoczyli od nas na 3 punkty. A potem fatalnie zaczęliśmy drugą połowę, naprawdę fatalnie. To prawda, Chorwaci prowadzili, nadgoniliśmy, podwójne osłabienie, nie odskoczyli nam, mało tego, to my zdobyliśmy bramkę, no i potem poszło. A potem był cios za cios przez bardzo, bardzo długi czas. To było tak, że jedni wychodzili na jednobramkowe prowadzenie, później znowu był remis, później znowu jednobramkowe prowadzenie i to my odskoczyliśmy w tym najważniejszym momencie. Chorwacja wraca do domu, my gramy dalej, w półfinale spotkamy się z Katarem, ten mecz... W piątek. W piątek i potem ewentualny finał pierwszego. Tak, no w niedzielę. Tak, w niedzielę. Monika Sługowska, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zagranie meczu? Zagranie meczu, no ten rzut tyłem. Krajewskiego, tak. Przepiękna bramka, Zlatan Krajewski. Szkoda, że państwo tego nie widzieli. A mogą sobie państwo obejrzeć. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 10 minut po 18. U nas już za chwilę reportaż. Yeah. Powtórzę raz jeszcze. Pokonaliśmy Chorwację 24-22. Reportaż w Trójce. Zbyszek Jędrzejczyk jest dziennikarzem muzycznym. Od prawie pół wieku przyjaźni się z Krzysztofem Piwowarczykiem i Tomaszem Skolimowskim. Mimo że panów wiele dzieli, ich znajomość przetrwała nawet 30-letni okres emigracji Zbyszka. Łączą ich nie tylko podobne charaktery, ale też miłość do bluesa. Przyjaciele z podwórka to reportaż Olgi Mickiewicz. No myślę, że bez muzyki to bym nie przeżył ani dnia. Jakby mi wyłączyli gramofon, czy komputer, czy coś tam, to czarno widzę. Kiedy byłem małym chłopcem, hej. Mieszkaliśmy ze Zbyszkiem na jednym podwórku, tuż koło siebie. To była późna szkoła podstawowa. No tak, bo znamy się od przedszkola, ale późna szkoła podstawowa, zaczęliśmy się przyjaźnić. Na bazie, krótko rzecz biorąc, muzyki. Tak, całe życie słuchamy tej samej muzyki. Myśmy całe życie słuchali muzyki i od samego początku polskiej muzyki rozrywkowej kolekcjonowaliśmy płyty. Klatka pierwsza Krzysiekia, klatka druga i takie niepisane zawody zawsze były. Ja pamiętam, jak któryś z nas kupił, to leciał do następnego, dzwonek do drzwi i stałem tak z płytą. Krzysiek otwiera drzwi. I teraz były reakcje dwojakiego rodzaju. Albo było, o cholera, to znaczy, że on jeszcze nie ma, dobra. Albo było, też mam. Potem oczywiście Bambino na parapet. Krzysiek miał okna na podwórko, więc wstawialiśmy głośnik od Bambino na pierwszym piętrze mieszkania, więc piękna sprawa, bo nie za wysoko. A my na podwórko i wiesz, i do Bartuszkowa latała z kijem i ciszej, a my niebieskoczarni. Muzyka była w naszym przypadku określeniem postawy do życia. Żyliśmy w socrealistycznym blokowisku. Była to forma kontestacji i, że tak powiem, osobowościowej i ustrojowej, ale również i estetycznej. Przecież tak samo siedzieliśmy we dwóch. Ja miałem 14 lat, ty 15. W rozgłośni harcerskiej. Pierwsze doświadczenie radiowe. Tak, w rozgłośni harcerskiej. Ja pamiętam, mieliśmy dwie audycje, pamiętam. Jedna to była muzyka amerykańska. To były... Kosa robił pod tytułem... Janusz. Program naszych słuchaczy. Program nasz i naszych przyjaciół. Czy naszych słuchaczy. Czy naszych słuchaczy. I on zapraszał ludzi, normalnych ludzi z jakimiś ciekawymi płytami. A wtedy to nie było tak, że każdy ma 5000 płyt w domu, jak dzisiaj. I po prostu robili audycję. Myśmy mieli wszystko na karcie pisane, co wchodzimy, z jakim słowem. Tak nam ręce latały cały czas. Tak, denerwowaliśmy się. I ja miałem trochę singli. Na przykład te single mam do dzisiaj, które żeśmy puszczali. Widziałeś taki, że przeczytać nie można. Poczekaj. Grupa The Turtles, rozumiesz? A no oczywiście, to było. Everybody's Rock and Roll is Here to Stay. Ja pamiętam to ICBC, wiesz. ICBC, Tinny Winnie, tak, było. Które później ja znalazłem w coverze Die Totenhosen, po niemiecku. Tak, i myśmy to robili w radio normalnie. Potem były straszne afery, bo oni to powtarzali trzy razy w ciągu dnia. I pierwsza emisja w ogóle była gdzieś w środku dnia, no a my wszyscy w szkole. Wychowywaliśmy się we wczesnym dzieciństwie na tej samej ulicy, na ulicy Nowolipki. Z tym, że ja byłem na drugim końcu Nowolipek i prawdopodobnie widywaliśmy się, a mało tego, nawet może się biliśmy, dlatego że to był czas, kiedy był w kinach był film Krzyżacy. Ulica Smocza była ulicą graniczną i chłopcy z drugiej strony Smoczej, tak? I my z drugiej strony kije od szczotek, pokrywy od kotłów do gotowania bielizny. Był dom meblowy na dole. I meble przywozili obite w takie deski. I oni odwalali te deski i meble wjeżdżały do sklepu, a te deski leżały jeszcze jakieś dwa dni przed tym sklepem. I my wtedy cały oręż budowaliśmy z tych desek. I wtedy dopiero na Smoczą się wyruszało. A poznaliśmy się w 75 chyba roku i to było bardzo śmieszne poznanie. Rozmawiałem w towarzystwie Zbyszka po raz pierwszy, coś powiedziałem o UFO. Ponieważ byłem kiedyś w Maroku, widziałem UFO i potem w programie trzecim opowiadałem o tym, co widziałem. I Zbyszek usłyszał o tym UFO i od tego momentu zaczął się bliski kontakt, bo nas połączyła ta fascynacja UFO. Chodziliśmy na jakieś odczyty, wykłady. Pamiętam, że byliśmy na jakimś spotkaniu z panią Lucyną Winnicką, która opowiadała o swoich doświadczeniach. To było niesamowite. To nie było takie sobie pogaduszki i czytanie Ekspresu Wieczornego, co tam pisze, wylądowało chłopa na polu. Myśmy się naprawdę tym zajmowali. Ja jeszcze mam do dziś dnia te wszystkie książki. To były naukowe rozpracowania. spotkania, to była fascynacja taka na poważnie. No a dopiero potem zaczęła się muzyka. No i ta muzyka w dalszym ciągu nas łączy. Najbardziej nas połączyła w momencie, kiedy Zbyszek wyjechał do Stanów i tam mieszkał przez wiele lat. Szczególnie bardzo połączyła. Tak, bo przesyłaliśmy sobie w tej nazad płyty, które się ukazywały w Polsce, a nie były dostępne w Stanach, a Zbyszek przysyłał mi płyty, które się ukazywały tam, a tu były trudne do zdobycia. W związku z czym była to wymiana przez 30 lat wszystkiego tego, czego nam brakowało w naszych krajach. Shoot you right down at all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Mm-hmm. A mi się fajnie żyło w tamtych czasach w Polsce. Było przaśnie, ale fajnie. Miałem wspaniałych przyjaciół, zawsze fajne rzeczy do robienia. I mnie nawet się udało pracować w zawodzie półtora roku. Regulacja rzek i budownictwo wodne, czyli tamy, zapory i tak dalej. Półtora roku przepracowałem i też mi wystarczyło i właśnie zająłem się wtedy tym jeżdżeniem po Polsce za muzykami rock'n'rollowymi, jak to mówiła moja mama, czyli dziennikarstwem muzycznym. Poza tym różne były takie dorywcze prace. Myśmy mieli zwyczaj z przyjaciółem wyjeżdżać do Holandii na przykład. Mieliśmy tam znajomych, którzy mieli dużą farmę i jak już te kwiatki urosły, no to je trzeba było natychmiast ściąć. Ja mówię, natychmiast, nie w środę, tylko dzisiaj. Oni dzwonili, wtedy nie było łatwo dostać paszport, wizę, więc oni sobie musieli zaplanować, kiedy te kwiatki będą faktycznie do ścięcia i odpowiednio wcześniej dzwonił Leny i mówi, słuchaj, potrzebuję czterech zmyślnych, weź mi przywieźć te ludzi, musimy ściąć to i to. Ja jesieni wyjeżdżaliśmy gdzieś tam z chłopakami, jak mówię, bo tam zastrzyk był potrzebny, kolejny. Pojechaliśmy tym razem do Anglii, bo taki mieliśmy pomysł, żeby pojechać do Anglii. No i musimy sobie znaleźć fajną pracę. I któregoś dnia w dzienniku pokazali czołgi w Warszawie, głównie na mojej ulicy. To trochę nam się zamieszało w głowach. Był rok 81. Po jakimś czasie tam nam się udało na zasadzie jakiegoś, chłopaki mieli zawsze jakieś systemy, jakieś druciki się montowało w telefonie, gdzieś tam jedno do drugiego dotykało. Złapali połączenie z domem i z matką można było porozmawiać przez chwilę, co i jak. Nie, nie przyjeżdżajcie na razie, bo to nie wiadomo co w ogóle. No i tak siedzieliśmy w tym Londynie, nie wiadomo co robić za bardzo. Ponuro się zrobiło. Ja miałem rodzinę w Stanach. Zaproszenie też gdzieś miałem w kieszeni od mojego kuzyna. Poszedłem do ambasady amerykańskiej, ale tam prosto nie było, bo już na drzwiach ambasady amerykańskiej w Londynie była kartka przybita gwoździem do ściany i tak napisane krzywym ołówkiem: Polakom wizy nie dajemy. I poszedłem do pana konsula i mówię, że chce się umówić na audiencję. Nie, nie, tam pani mówi, że to w ogóle nie. Ja mówię, no ale ja bym się jednak chciał umówić z panem konsulem. A tak słucha, że ja coś mówię po tym angielsku. Słabo, ale mówię. No dobrze, to panu wyznaczę, ten pan przyjdzie. No przychodzę. No i z konsulem odbyliśmy zgromną rozmowę, która trwała ze 2 godziny. O różnych sprawach. Żeśmy rozmawiali o fotografii, o muzyce, o Hendrixie, o wszystkim. I na końcu on mówi tak. Wiesz co, mówi, ja wiem, że ty pojedziesz, zostaniesz w tej Ameryce. Ale mówi, takich nam trzeba. Mówi, idź do okienka 7, weź wizę, kosztuje cię to 7 funtów. Ja w ogóle nie wiedziałem, co on do mnie mówi. W ogóle nie dotarło do mnie. Nikt w życiu tam nie dostał wizy. Jakieś tam byli z pół roku, to mowy nie ma. A mi dał wizę do Stanu. Cześć, to znowu ja. A jak to? Ja też. I Asia. Ja myślę, że zaczniemy od tego, że się przedstawimy, więc ja nazywam się Tomasz Skolimowski. Mieszkam w Warszawie. Dobrze, nie będę się powtarzać. Na ulicy Słowackiego. A Joasia mieszka ze mną, to jest moja żona. I jesteśmy takim małżeństwem, które utrzymywało z wami ścisły kontakt przez ostatnie kilka lat. To tyle celem przypomnienia. No, wypadałoby się wytłumaczyć z tego półrocznego milczenia. No nie, za każdym razem zaczynamy kasetę od tłumaczeń. Znudziło nam się pisanie listów i kartek, w związku z czym już nie pamiętam, kto pierwszy wpadł na pomysł, żeby zamiast listu nagrać kasetę. taką kasetę magnetofonową. I cały list był nagranymi na żywo wrażeniami, co się dzieje naokoło, czy jedzie straż pożarna ulicą na przykład, albo co jest aktualnie w telewizji. Potem włączyliśmy do tego jakieś nagrania z radia i nagrywałem audycje, które uznawałem za ciekawe, które ciekawią Zbyszka, więc jak się pokazało pierwsze wideo, to oczywiście zamieniliśmy kasety audio na kasety wideo i wtedy to już było z obrazkiem. W związku z czym można było... Wtedy mówić już kompletnie ładnie ubranym, no tak, wyglądającym. Tak. Ustawiało się kamerę, mikrofon i wtedy już szedł obraz i głos. No i można było włączyć nie tylko z radia jakieś reportaże, tylko można było włączyć to, co się w telewizji ukazuje. Można było nagrać koncert, można było nagrać jakieś spotkanie z ciekawym człowiekiem. No i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym przez te wszystkie lata zgromadziliśmy, po mojej stronie jest jakieś 30 kaset wideo i pewnie jest 50 kaset audio. No to co? Kończymy kasetę. Już blisko, blisko, blisko koniuszka. Żegnamy się, czekamy na kasetę. Nie wiem, jakim cudem przyślecie, bo słyszałem, że coś giną, ale przysyłaj, Tomek, twoje wszystkie pocztowe doszły. Więc być może, że chłopaki mnie tylko w kanał wpuszczają, że nie dochodzą, bo wcale nie nagrywają. W każdym razie czekamy jak najszybciej, no i do usłyszenia. No, trzymajcie się ciepło. Na koniec co? Mój blues oczywiście. A co? A co? Muzyki nigdy nie odpuściłem, robiliśmy kapitalne rzeczy w Nowym Jorku, miałem tam mnóstwo przyjaciół, tam było bardzo dużo już ludzi przyjechanych z Polski, Leszek Halimoniuk, mnóstwo znakomitych muzyków, z którymi założyliśmy klub, tam robiliśmy koncerty, ściągaliśmy artystów z Polski, też graliśmy trochę z chłopakami, mieliśmy taki zespół Blues Bank, a potem z Nowego Jorku wyprowadziłem się do Utah, tam to się zaczęło z tym bluesem na całkiem. Tam już wpadłem do radia miejscowego, do lokalnego radia, żeśmy mieli dużą audycję bluesową, 2,5 godziny, taką stricte bluesową. Ponieważ ja miałem tę audycję w nocy, od 22 do 1, to ustaliłem sobie taki punkt programu Polish Blues at Midnight. I wszyscy wiedzieli, że o 12, punkt do 12 w nocy gramy polski blues. To tam już dochodziło do nieprawdopodobnej sytuacji. Dzwonili ludzie do stacji do 15, 12, a będzie dzisiaj polski blues, no będzie. A co będzie? No to ja mu tłumaczę. Mówię, przecież tak nie wiesz, co to jest. No nie wiem, ale chcę wiedzieć, co będzie. No w ogóle jakaś historia nie z tej ziemi. Za każdym razem, jak powiedzmy puściłem, nie wiem, Tadeusza Nalepę, od razu telefon się urywa momentalnie i ludzie się pytają, a kto to jest? A co to jest? Ja mówię, kurczę, ja nie rozumiem ani słowa, co on śpiewa, ale to rewelacja. I trzeba było tym ludziom, tu idzie audycja, tłumaczyć przez telefon każdemu po kolei. Ja mówię, dobra, słuchajcie, ja to powiem wszystko na antenie. Najpóźniej tłumaczę, że to jest największy polski blues, ten bla, bla, bla. Myśmy ze Zbyszkiem nie mieli kontaktu, mieliśmy przerwę w kontaktach właśnie w tym czasie mroku informacyjnego. Do tego stopnia byłem pracoholikiem, że jakby no nie... Nie stać mnie było na tego typu korespondencję. Za to w momencie, kiedy powstała nowa era komunikacji, odnaleźliśmy się na Skype'ie. Po prostu wklepałem Zbyszek Jędrzejczyk w Skype'a. No i wyszło. No i napisałem do niego na Skype'ie, czy to ty? A on, to ja. A to ty? Później wspominaliśmy nawet naszą epistolografię. To znaczy myśmy później mailowali. Pisali do siebie długie maile, ponieważ trzeba było po pierwsze opisać to, co się z nami działo w tamtym czasie, w tej przerwie, a po drugie trzeba było jeszcze wymienić wrażenia i refleksje z bieżącej rzeczywistości. I po prostu jak tylko złapaliśmy ten kontakt na Skype, ja się dowiedziałem, to ja słuchałem przez internet tego radia akurat. Wstawałem o 6, o 8 rano, czyli o północy w Salt Lake City nadawałeś polskiego bluesa. Dla mnie to było też duże przeżycie już w zakresie nowoczesnej komunikacji, że tak powiem, dlatego że Zbyszek prowadził audycję radiową w Salt Lake City. Jednocześnie był podpięty do maila. Ja ją komentowałem na bieżąco, a Zbyszek uwzględniał te elementy albo w sposób ukryty lub jawny i na to odpowiadał. Jest taka ładna przypowiastka o diable, który niósł gigantyczne lustro, w którym byli zaklęci wszyscy ludzie na świecie. Znaczy byli w tym lustrze i ten diabeł stłukł to lustro, które się rozsypało na miliardy kawałków i rozsypały się te kawałki po całym globie ziemskim. I teraz, żeby się dobrze dobrać, to te kawałki, które były obok siebie, muszą się w tym świecie wielkim odnaleźć. Myślę, żebyśmy mieli to szczęście, że te nasze kawałeczki lustra akurat znalazły się kiedyś na ulicy Nowolipki w Warszawie. No i jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być. Stąd ta znajomość tak długa. Teraz to już minęło tyle lat, że naprawdę to już ta przyjaźń jest zawiązana, ale myślę, że początki to wiązała ta muzyka. Bo to jest tak jak z pierwszą miłością. Życie się potoczy różnie, a ta pierwsza miłość zawsze gdzieś tam jest. A muzyka to była ta nasza pierwsza miłość i stąd to zostało na zawsze. Był to reportaż Olgi Mickiewicz pod tytułem Przyjaciele z podwórka. Tu Trójka, mija 18.30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Jest podpis prezydenta pod ustawą dotyczącą firm dotkniętych rosyjskim embargiem. W tym i w kolejnym roku przedsiębiorcy otrzymają wsparcie, które pozwoli im ochronić miejsca pracy. Rząd zarezerwował na ten cel 500 000 000 zł. Próg, przy którym będzie można ubiegać się o takie wsparcie, to 15-procentowy spadek obrotów w 3 miesiącach po 6 sierpnia 2014 roku. To właśnie wtedy Rosja wprowadziła zakaz importu owoców, warzyw, mięsa, drobiu, ryb, mleka i nabiału z Unii Europejskiej, ale także ze Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady i Norwegii. Rośnie bilans poszkodowanych w wybuchu butli z gazem w Łodzi. Ranne są 3 osoby, w tym jedna ciężko. Z bloku ewakuowano około 40 osób. Na miejscu cały czas pracują strażacy. Teraz Warszawa. Poniedziałkowy wybuch nie uszkodził konstrukcji kamienicy przy ulicy Noakowskiego. Tak uznali inspektorzy budowlani i zdecydowali, że mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów. Aby było to możliwe, trzeba jeszcze ocenić zniszczenia i wykonać najważniejsze naprawy instalacji. W tej chwili w kamienicy pracują rzeczoznawcy, mówi rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk. Od dzisiaj pracują rzeczoznawcy, którzy będą sprawdzali, jak duże są te zniszczenia w bardzo szczegółowych analizach i to nam pokaże, jakie prace trzeba wykonać, aby te wszystkie mieszkania, które były zasiedlone, mogły zostać zasiedlone z powrotem. Przyczynę wybuchu ustala prokuratura. Najprawdopodobniej doszło do eksplozji gazu. Rannych zostało 5 osób. W Trójce kolejne informacje o 19.00. Zapraszamy. W nocy możliwe przelotne opady śniegu, na zachodzie śniegu z deszczem. Temperatura od minus 9 stopni na Podhalu do minus 3 w centrum i do 0 na zachodzie. Jutro chmury, opady i rozpogodzenia. Na wybrzeżu deszcz ze śniegiem, a w pozostałych miejscach raczej śnieg. Nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura od plus 1 stopnia na północy do plus 4 na Dolnym Śląsku. Do końca tygodnia pogoda bez większych zmian. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwielbiamy wspólne zabawy zimą, tylko ten mróz, wiatr i ostre słońce sprawiają, że nasza skóra jest szorstka, ściągnięta i podrażniona. W laboratorium Iwostim wiemy, że zima zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez dermatologów krem ochronny z lipidami na zimę Iwostim Sensitia. Kompleks lipidów oraz filtry UV odbudowują barierę chroniącą przed mrozem, wiatrem i promieniami słonecznymi. Tylko teraz zimowa ochrona Iwostim dla Ciebie i Twojego dziecka w promocyjnych zestawach. Iwostim. Twoja recepta na zdrową skórę zimą. Dostępny w aptece. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż rocznika 2014. Zyskaj nawet do 16 tysięcy złotych z pakietem korzyści. Szczegóły w salonach Renault. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 28 minut, godzina 19, w popołudniowej audycji już za chwilę o polskich meblach, o znakomitych polskich meblach. Jesteśmy potęgą eksportową. Mamy 4. miejsce w skali świata. Leją asfalt na raj, beton już pokrył świat. Dwa hotele i klub, dla gości różowa szafa gra. Wszystko poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Nie ma już drzew, dziś obejrzysz je w muzeum. Tylko dolar za dzień, kasa jest przy samym wejściu. Wszystko poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Wyplew mi osty, jeśli musisz coś tu psuć. Niosę plamy na jabłkach, powiedz jak żyć mam bez ptaków i pszczół. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Późno w noc trzasnęły moje drzwi. Dużą żółtą taksówką w dal odjechał mój miś. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Ach, pewnie niektórym z Państwa przypomniała się poranna audycja Zapraszamy do Trójki, w której to Marcel pytał o asfalt na raja, co to takiego było. Audycja popołudniowa za 24 minuty 19, za 24 minuty popołudniowy ruch szachowy. Polecam sytuację na szachownicy, Trójka w szachu na Facebooku. Prawie jesteśmy pewni, co zrobimy, aczkolwiek jeszcze się waży. Są dwie opcje do wyboru o 19.05 ruch popołudniowy. Zapraszamy do Trójki. Staliśmy się potęgą meblową. Wartość eksportu polskich mebli to w zeszłym roku ponad 8 miliardów euro. Produkujemy więcej mebli niż takie potęgi jak Kanada czy Brazylia. Sukces naszego przemysłu meblowego to zasługa głównie drobnych firm. Jest ich aż 24 tysiące. Przedstawicielką jednej z nich jest pani Iwona Smulik z Warszawy. Przychodzi projektant z projektem i my od tego zaczynamy. Robimy stelaże i robimy tapicerkę. Te meble, które są wystawione, to są takie skórzane, ciężkie, klubowe. Klubowe, tak. Taka rodzynka nasza, tak. Meble dobrze wykonane tradycyjną metodą i trudne meble, bo pikowane ze skóry. Dzisiaj polski przemysł meblowy 90% produkcji eksportuje. Józef Szyszka, dyrektor targów Meble Polskie. Jesteśmy trzecim eksporterem w Europie i czwartym na świecie. Po Chinach, Niemczech i Włoszech jesteśmy na czwartym miejscu. Jakie to są meble? Czy to są meble biurowe? Czy to są meble do dużych domów? Czy do niewielkich mieszkań? Produkujemy we wszystkim, poważnie. W zasadzie Polska jest w stanie wyprodukować każdy rodzaj meble. I na każdym poziomie jakości. Jesteśmy samowystarczalni, jeżeli chodzi o materiały do produkcji też. Dobry mebel, czy może być tak, że jest bardziej ładny niż wygodny? Absolutnie tak nie może być. Nie. Słowo design jest bardzo nadużywane. Projektantka Monika Wietrzyńska. I niestety w powszechnej świadomości kojarzy się tylko z czymś pięknym, niestety z czymś drogim, a tak naprawdę dobrze zaprojektowany mebel powinien być oczywiście estetyczny, ale przede wszystkim funkcjonalny, wyprodukowany z bardzo dobrych materiałów, z poszanowaniem otoczenia, czyli mieć bardzo dobry wpływ na środowisko, powinien spełniać potrzeby odbiorcy, także tych części składowych dobrego wzornictwa jest bardzo dużo. To będą meble trwałe. Bardzo trwałe. Dajecie Państwo gwarancję? Dajemy gwarancję, ale jak już u nas zamawiają rodzice, to dorastają ich dzieci, przychodzą i też zamawiają, bądź zmieniają tylko tapicerkę tych mebli po rodzicach. Czym my szybko zrobiliśmy karierę na rynkach światowych, jeśli chodzi o eksport? Mamy dużo drzewa dobrego. Też. Tadeusz Respondek, wiceprezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Ale głównym elementem jest dobra jakość za bardzo niską cenę. To są małe firmy? One dominują w sektorze meblarskim. Jesteśmy wygodnym kooperantem dla dużych rynków. W jakim sensie kooperantem? Wykonujemy dla kogoś pracę? W lwiej części eksport opiera się na wykonywaniu modeli, które zamawia do nas kontrahent zagraniczny. Tak zwana robocizna. W dużej mierze tak. To możemy sobie to zaliczyć jako nasze meblarstwo? Oczywiście, że tak. Na zasadzie, popatrz, tego typu meble, nie konkretnie wzór, ja bym potrzebował w takiej cenie. Taka jest przeciętna rozmowa handlowa kontrahenta eksportowego. W bardzo szybkim czasie potrafimy przygotować te modele dobrze, szybko i tanio. Chciałam zapytać o meble gdańskie. Dębowe meble, przepiękne. Zazwyczaj kryte skórą krzesła. Była dosyć duża kolekcja kredensów, komód. Wszystko z ciężkim, pięknym rzeźbieniem. Teraz już takich nie uświadczy. Chyba nie. A jakby tak ktoś wymyślił sobie, to zrobiliby państwo? Rzeźbienia to nie. Tapicerkę to jak najbardziej. Robiliśmy takie meble w muzeach, pałacach, drony księży. W starym systemie było coś takiego jak RWPG. Poszczególne kraje specjalizowały się w produkcji i Polska i Rumunia specjalizowały się w produkcji mebli. Kontiki? Jak się w kontiki usiadło, to było trudno wstać, bo człowiek się strasznie zapadał. Jak pani w tym siedziała, to pani dobrze wie. Zdobyć takie kontiki to było marzenie ściętej głowy. No, to na pewno. Przechodzą ludzie ze zdjęciem i też chcą takie, ale mniejsze, większe. Swój własny mebel wymyślają. To jest manufaktura, to jest wszystko ręcznie robione. Czyli wiadomo, że taki mebel robi tapicę od początku do końca. Dla tych, którzy nie mogą pamiętać, wyjaśnijmy, przypomnijmy, że kontiki to eleganckie fotele z drugiej połowy lat 70., właściwie masywne leżaki wyścielane materacami. O starych i nowych meblach rozmawiała Ewa Dudzińska. Czwarte miejsce w świecie, jeśli chodzi o eksport, 8 miliardów euro, to jest wartość naszego eksportu meblowego. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Tym, którzy nie słyszeli, nie widzieli, przypomnę, pokonaliśmy w ćwierćfinale Chorwatów 24-22 i w półfinale zmierzymy się z Katarem, bo Katar pokonał Niemców. Słuchacz przed meczem Polska-Chorwacja mówił, że teraz nadchodzi po 7 latach chudych, 7 lat grubych. Czyli można by było powiedzieć śmiało i rozmarzyć się, że tak, olimpiada przed nami, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, kryształowa kula dla Justyny, kryształowa kula dla Kamila, Robert Kubica mistrzem świata w WRC. No i oczywiście tam no wszyscy nasi zawodnicy, no i jesteśmy potęgą przez te 7 lat, także myślę, że będzie dobrze i jakby nawet Frank nie spadnie, to przynajmniej Frankowicze będą mogli cieszyć się razem z nami sukcesami. Do tych sukcesów dołożyłbym jeszcze Mistrzostwo Świata Trójki Szachowe, oczywiście dla popołudnia. A jeśli chodzi o Frankowiczów, to już za chwilę Wiktor Legowicz z ekspertami w magazynie ekonomicznym. It was a stormy night, you know the kind where the lightning strike. And I was hanging outside my artsy friends. Ooh, ooh, ooh. The night was on, the night went on. People calling out till the break of dawn. Incense was burning, so I'm feeling right. Archie picks my friends like I pick my fruit. Again, he told me that what I was only. If I don't walk around, try to be what I'm not. Don't waste my time trying to get what you got. Work pleasing me, cause I can't please you. And that's why I do what I do. My soul flies free like a willow tree. Do we, do we, do we. And if you don't wanna be down on me, you don't wanna pick for my apple tree. And if you don't wanna be down on me, then you don't wanna pick for my apple tree. And if you don't wanna be down on me, you don't wanna pick for my apple tree. And then you just don't wanna be down. And I take it everywhere I go. Cause I'm planting seeds so I reap what I sow. You know. Oh, on and on and on and on. My cipher keeps moving like a rolling stone. I can't control the soul flowing in me. Do we see it? It's my friends like I pick my fruit. My granny told me that when I was only. If I don't walk around, try to be what I'm not. Don't waste my time, try to get what you got. I work pleasing me cause I can't please you. That's why I do what I do. My soul flies free like a willow tree. Do we, do we, do we. And if you don't wanna be down on me, you don't wanna pick on my apple tree. You don't wanna pick on my apple tree. And if you don't wanna be down on me, Program trzeci za kwadrans, 19. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Uwaga, szefowie firm. Za parę minut powiemy o 25. edycji konkursu Teraz Polska. Warto wziąć udział. A dziś w południe czekaliśmy na propozycje dla frankowiczów, które zapowiadał wicepremier Janusz Piechociński. Czekam na te propozycje również nasz gość, ekonomista Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha. Witam serdecznie. Witam. Pana, panie Andrzeju. No i cóż, nic nowego pan premier nie przedstawił, co podkreślają wszyscy komentatorzy występujący w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. To, co przedstawił, pokrywa się z wcześniej złożonymi deklaracjami banków. Banki już same zgłosiły pewien element samoregulacji. Oczywiście wcześniej bardzo ważne oświadczenie wygłosił prezes Narodowego Banku Polski, który powiedział, że najprostszą drogą do tego, aby uregulować z korzyścią dla konsumentów problemy z kredytem, jest pójście z tymi umowami do sądu. I tak jak widać, mimo że to jest oczywiście zaznaczył droga długa, to najbardziej obiecująca. I tak jak zauważyło już wielu prawników w Polsce, umowy te miały bardzo dużą ilość klauzul niedozwolonych, stąd jest duża szansa, że można wygrać tak? Procesy w polskich nawet sądach. I pan poleca tę drogę? Bez wątpienia po rozmowach ze swoimi znajomymi, którzy mają takie umowy i które były analizowane przez prawników, to faktycznie jest droga, gdzie nawet jeżeli rząd nic nie zrobi, będzie w dużej mierze skuteczna. Pamiętajmy, że w latach poprzednich dużo instytucji i prywatnych, i rządowych stosowało klauzule niedozwolone z prawem, które później sukcesywnie eliminowano, ale naprawdę wykorzystywano pozycję przewagi nad swoimi konsumentami. Już pomijam te klauzule drobnym drukiem, które były tam dopisywane, które bardzo istotnie zmieniały czasami warunki, to instytucje nie tylko finansowe, no wykorzystywały swoją przewagę i jakby klient był zdany na taką, a inną wersję umowy. Tak, dobrze. Praktycznie, panie Andrzeju, nasz słuchacz, który ma taki kredyt, chce właśnie wejść na drogę sądową. I co on ma zrobić? Tak praktycznie. Praktycznie, no udać się do prawnika, a przejrzeć najlepiej ostatnie wywiady z prawnikami, którzy jak widać zaczęli się w wywiadach też pokazywać od takiej strony, że są gotowi podjąć się reprezentowania klientów w tych sprawach. Także za chwilę będziemy mieli bardzo duży wybór kompetentnych, jak sądzę. A mogą to być zbiorowe pozwy? Już była praktyka zbiorowych pozwów, one przecierają szlaki w polskich sądach i bez wątpienia przy podobnych klauzulach, przy podobnych umowach i w tych samych instytucjach finansowych będzie to jak najbardziej uzasadnione. Ale też, panie Andrzeju, nie możemy zapominać o tych deklaracjach banków, które zostały złożone, jak obniżenie oprocentowania wynikające z ujemnej stopy procentowej, prawda, wydłużenie okresu spłaty kredytu. To banki robią cały czas, także nawet bez takiej deklaracji, bo czy w przypadkach kredytów denominowanych w walutach czy złotówkowych, no każdy klient ma prawo do tego, żeby się porozumieć z bankiem i liczyć na wydłużenie okresu spłaty i wielu innych takich bardziej elastycznych. Także instytucje finansowe w Polsce już od dłuższego czasu jednak wykazują takie, w cudzysłowie, ludzkie oblicze i jakby ta deklaracja tylko potwierdza pewną praktykę, natomiast to jeszcze nie zmienia jakościowo sytuacji naszych obywateli, a bez wątpienia, gdyby rząd zadeklarował, że na przykład wprowadza ryczałtową, niską odpłatność za wpis sądowy, który, pamiętajmy, jest proporcjonalny do wartości sporu, to powoduje, że część tych osób, które dzisiaj mają problemy ze spłatą, nie jest w stanie nawet tego wpisu uiścić, bo po prostu nie ma na ratę, to bez wątpienia byłby to jedyna rzecz, która nie kosztowałaby rządu, a na pewno dałaby szansę przynajmniej części osób dochodzenia swoich praw, które prawdopodobnie mogły być zachwiane. To dobry pomysł, dobra propozycja, może tak się stanie. Dobrze, tyle o frankowiczach, a teraz o tym, że Polska, panie Andrzeju, powoli, ale pnie się w rankingu wolności gospodarczej. Wczoraj ten ranking został przedstawiony i Polska zajęła 19. miejsce w Europie, a 42. na świecie. To oczywiście jest to awans, tylko pamiętajmy, że tam jest kilka grup krajów, jeżeli chodzi o wolność gospodarczą. Są kraje wolne gospodarczo, kraje prawie wolne gospodarczo i przeważnie wolne gospodarczo. My ciągle jesteśmy w tej jednak trzeciej grupie i to awansowaliśmy niestety w tej lidze, a to jest liga taka mocno pośrednia, także stąd cieszy awans, ale nie ma jeszcze, można powiedzieć, w trzeciej takiej okręgowej, można powiedzieć. A mamy szansę dostać się do tej do państw mających przeważnie wolną gospodarkę. Tak, mamy. Tak? To jest tylko kwestia decyzji rządu, czy chce przywrócić wolność gospodarczą w Polsce, o której tak wielu polityków mówi, a natomiast nic w tym kierunku niestety realnie nie jest robione, poza składaniem kolejnych deklaracji. To prawda. Polityka monetarna została dobrze oceniona. Od lat, z tego względu, że nasza waluta jest uważana za walutę mocną, niezależność banku centralnego jest wysoko też punktowana i jak widać, własna waluta lepiej pozwoliła nam przejść przez kryzys niż w strefie euro kraje, które miały euro, a w dodatku dzisiaj po deklaracjach Europejskiego Banku Centralnego o druku pieniądza, to jest chyba zabezpieczenie naszych interesów lepsze niż posiadanie tej właśnie waluty. To na pewno zajmujemy 11 miejsce, jeśli chodzi o wolność handlu. Bo to miłe i nawet podawano taki przykład, że w innych krajach, jeżeli wchodzimy do sklepu i chcemy kupić produkty, to mamy tak naprawdę produkty tylko z tego jednego praktycznie miejsca. Natomiast polskie sklepy oferują naszym konsumentom produkty nie tylko z Europy, ale z całego świata i ta otwartość jest jednak w tym na przykład obszarze znacznie większa niż w innych krajach europejskich. I co taką jest największą słabością? Od lat wynika z tego rankingu. Od lat wychodzi z tego rankingu, z innych, że w Polsce nie działa wymiar sprawiedliwości, stąd ochrona praw własności, rozstrzyganie sporów w gospodarce, a przez to multiplikowanie kosztów jest bardzo wysokie, bo nawet banalny proces o zapłaceniu faktury w polskim wymiarze sprawiedliwości trwa latami. No pan namawia, żeby do sądów iść. Ale i są już jaskółki, bo na przykład dla morderców polskie sądy stosują tryb kilkudniowy, gdzie stąd jeżeli dla mordercy w tak bardzo złożonej sprawie życia i śmierci można rozstrzygnąć rozprawy w ciągu kilku dni, prowadząc ją dzień po dniu, to za chwilę być może można w sprawach niedozwolonych klauzul w umowie. Świetny przykład, panie Andrzeju. W czołówce, powiedzmy na zakończenie, Hongkong, Singapur, Nowa Zelandia. Australia, Szwajcaria też, bo to są kraje, które jak tak widać... Tak blisko siebie te cztery pierwsze. Właśnie widać, że centra wolności gospodarczej przyniosły się na zachód, na daleki wschód, a poza tym też jest pouczające, że nikt nie ma gwarantowanego miejsca, bo Stany Zjednoczone za ostatnich dwóch kadencji obecnego prezydenta stoczyły się do drugiej dwudziestki, już dzisiaj nie są liderem wolności gospodarczej. Może kiedyś dościgniemy Stany Zjednoczone. Dziękuję bardzo. Andrzej Sadowski był naszym gościem. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska przyjmuje wnioski konkursowe do 25. edycji konkursu Teraz Polska. I przypomnę, jego celem jest wyłonienie najlepszych produktów, usług, najlepszych gmin i innowacji, które wyróżniają się na rynku. Marek Lipiński, dyrektor konkursu, jest naszym gościem. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór, małe sprostowanie, Michał Lipiński. Michał, przepraszam bardzo, widzi pan, mam napisane Michał. Dobrze. Trochę historii. Pamięta pan pierwsze konkursy? Powiem tak, nie pracowałem wówczas w fundacji, natomiast konkurs sięga do... Historia konkursu sięga do 1992 roku. Wówczas ogłoszono pierwszą edycję konkursu Teraz Polska. Mogło o godło ubiegać się mogły tylko i wyłącznie produkty. Nagrodzono 15, zdaniem jury, najlepszych wówczas produktów. Część z nich nadal jest na rynku. Właśnie chciałem o to zapytać. Tak, część nadal mamy... na rynku. Oczywiście, część tych produktów nadal jest na rynku. Część, co naturalne, została zastąpiona produktami nowszymi, nowocześniejszymi. Także w tej chwili konkurs przez te 20, w zasadzie 5 edycji zmienił się, ewoluował, pojawiły się nowe kategorie. Oprócz produktów Godło Teraz Polska jest również przyznawane usługom, innowacjom oraz no i gminą, samorządom. Prawda? Tak. To co powiedziałem. Od kiedy? Od kiedy gminy? Tak. Od 8 lat gminy mogą ubiegać się o znak Teraz Polska i okazuje się, że gminy bardzo dobrze wykorzystują te praktyki i te szlaki przetarte przez przedsiębiorców i również samorządy uczyniły ze znaku Teraz Polska efektywne narzędzie dla promocji własnej działalności, bo pamiętajmy, że gminy, podobnie jak firmy, walczą na rynku o przyciągnięcie z jednej strony inwestorów, przedsiębiorców, z drugiej strony chcą pokazać się jako atrakcyjne miejsce do zamieszkania. W związku z tym Godło Teraz Polska również w przypadku samorządów okazało się skutecznym narzędziem wyróżniającym się na rynku. Czy ten znak jest znany za granicą? Tak, znak jest znany za granicą, może nie we wszystkich państwach, natomiast te najbliższe nam jest rozpoznawalne. Taką rolę. Na pewno rola promocyjna w Polsce jest wyższa niż za granicą. To wynika z różnych przesłanek. Natomiast mamy sygnały od naszych laureatów wykorzystujących znak Teraz Polska, na przykład w Niemczech, na rynku francuskim. Jest to ciekawy sposób i bardzo skuteczny, prosty sposób na zasygnalizowanie kraju pochodzenia produktu. I jeżeli ktoś widzi w pokazywaniu Polski jako miejsca pochodzenia sens i możliwość zdobycia przewagi konkurencyjnej, to sygnalizuje. Godło Teraz Polska, biało-czerwone barwy robią to w bardzo prosty i skuteczny sposób. To zdradzę, z panem Andrzejem Sadowskim przed wejściem do studia rozmawialiśmy na ten temat i właśnie pan Andrzej Sadowski powiedział o takim znaku, który Austriacy stosują. Jest kilka państw, które... I wtedy taki towar za granicą jest natychmiast rozpoznawalny. Tak. Austriacy mają literkę A, która wskazuje na miejsce pochodzenia. Hiszpanie mają słoneczko. Jest wiele państw, które wykorzystują logotypy dla promocji zarówno produktów, usług, jak i generalnie promocji wizerunkowej na świecie. Dobrze, warunki uczestnictwa, bo to interesuje szefów wszystkie firmy. Wszystkie firmy, które myślą o tym, aby swoją działalność promocyjną oprzeć na Godle Teraz Polska, powinny przede wszystkim zarejestrować się i przesłać aplikację. Należy to uczynić do dnia 5 lutego bieżącego roku. Wszystkie warunki są omówione i przedstawione na stronie teraz.polska.pl. Oczywiście pod numerami telefonów fundacji można uzyskać pomoc w przygotowaniu materiałów. Wymagamy, aby produkt, usługa bądź produkt i usługa były na rynku minimum 6 miesięcy. Ten warunek nie dotyczy innowacji. To jest, myślę, zrozumiałe. I firma powinna działać od minimum roku. Także z formalnych warunków... Dobrze, złożą te aplikacje, prawda? I co dalej? Są oceniane. Są oceniane przez niezależnych ekspertów z instytutów badawczych i wyższych uczelni. Eksperci mają przede wszystkim za zadanie potwierdzić jakość i innowacyjność zgłoszeń, satysfakcję klienta, spełnienie jego życzeń i oczekiwań i wszystkie produkty, usługi, innowacje, samorządy, które zostaną pozytywnie zaopiniowane przez ekspertów, mają możliwość otrzymania znaku Teraz Polska, symbolu, tak jak pewnie większość słuchaczy wie, symbolu potwierdzającego najwyższą polską jakość. Czy nadal przewodniczącym kapituły jest prezes Polskiej Akademii Nauk? Tak, profesor Michał Klajber jest szefem kapituły. Kapituła jest złożona z 26 osób. Wykorzystując oceny branżowych komisji ekspertów, to grono podejmuje decyzję o wyłonieniu 25-30 laureatów, którzy co roku otrzymują Godło Teraz Polska. Najbliższa gala 8 czerwca w Teatrze Wielkim, a zgłoszenia do 5 lutego. Do 5 lutego, przypominamy. I tak, bo została nam minuta, ale w skrócie, co wyróżnia zgłaszające się firmy teraz? Bardzo krótko. Przede wszystkim jakość i innowacyjność. Bardzo nas cieszy, że zgłaszają się firmy, które mają do pokazania naprawdę takie perełki, o których bardzo często nie słyszeliśmy wcześniej. I to nas, tak jak powiedziałem, bardzo cieszy i to jest dobry prognostyk na przyszłość, bo wszystkim nam zależy, aby polska gospodarka była jak najbardziej konkurencyjna, a tą konkurencyjność przede wszystkim można budować poprzez wysoką jakość i innowacyjność produktów i usług. A przykład takiej firmy, nie wymieniając nazwy? No dzisiaj mamy